בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים כרך ג' הקלטה שנייה של הלכות ראש חודש הלכה ו' מאות י"ב עד סוף ההלכה. אות י"ב נמצא שעיקר הוא תיקון המשפט, ובזה עוסקים ביותר בכל ימי הספירה. כי בפסח ביציאת מצרים נעשו כל התיקונים הנ"ל עד תיקון המשפט. כי עיקר תיקון האמונה היה בשעת יציאת מצרים, כמו שכתוב, ויאמן העם. כי נתגלה אמונתו יתברך לעין כל על ידי כל האותות והמופתים הנוראים אשר עשה השם במצרים. וכל זה היה על ידי גודל הצעקה שצעקו להשם. כמו שכתוב, ונצעק אל השם אלוקינו וכו', וישמע אלוקים את נעקתם וכו'. כי עיקר האמונה נמשך על ידי צעקת הלב כנ"ל. ועל ידי תיקון האמונה שהיה אז נעשו גרים שהם ערב רב, שנתגיירו ועלו עמם. אבל אלו הגרים מזיקים לישראל מאוד ומכניסים תאוות ניוף חס ושלום. וצריכים לזה כוח המגיני ארץ שמעלין מחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה שהוא בחינת תפילין. וכל זה זכו ביציאת מצרים, שאז הרג בחורי מצרים ונתקדשו בחורי ישראל, שזה עיקר בחינת תפילין, שמדברים מיציאת מצרים שפרשה הראשונה מתחילת קדש לי כל בחור. כי אז ביציאת מצרים נמשכו עיקר בחינת תיקון התפילין, על ידי שזכו לגדור עצמן מן העריות, והעלו מבחינת החתים בשרו לבחינת חותם דקדושה שהוא בחינת תפילין, שעל ידי זה תקנו חטא אדם הראשון, גם ניצוצי קרי שלו וכנ"ל. ועל כן הייתה הגאולה בלילה, בחינת ליל שימורים שמשומר ובא מן המזיקין. היינו שמשומר מחלום על ידי שדים שמזיק העלמה, שמשם פגם המקרה חס ושלום. וביציאת מצרים בליל שימורים ניצולו מזה כנ"ל. נמצא שגם תיקון החותם וכו' נמשך ביציאת מצרים, וגם תיקון המאכלים ניתקן אז. כי הגאולה הייתה בניסן, שעל ידי זה עיקר תיקון זה כמובן היטב שם במקומו בתורה הנ"ל. ועל כן באמת בניסן היה ראוי שיתבטא לגמרי טומאה זאת של פגם הברית, מחמת שאז ניתקנו כל התיקונים הנ"ל. אבל תיקון המשפט עדיין לא ניתקן אז בשלמות כנ"ל. וזה עיקר עסקנו בימי הספירה, לתקן ביותר בחינת תיקון המשפט. ועל כן צריכים להתחיל מתחילת התיקון, שהוא תיקון האמונה על ידי צעקת הלב ממעמקים. כי כבר מבואר שכל זמן שלא נתקן תיקון האחרון, שהוא תיקון המשפט בשלמות, אזי גם כל התיקונים הראשונים אינם בשלמות, ונוגע הפגם בכולם כנ"ל. על כן צריכים להתחיל בכל פעם מתחילת התיקון, שהוא צעקת הלב ממעמקים, כדי לזכות לעצות עמוקות שמהם גדלה האמונה. כי לכל התיקונים הנ"ל צריכים עצות הרבה, עצות אמיתיות עמוקות מאוד. והעיקר על ידי צעקת הלב מעים כעמקים לשם יתברך, שירחם עליו ויושיעו מהרה וישפיע לו עצות אמיתיות, שיוכל להציל נפשו מכל הפגמים הנ"ל, שהם פגם אמונה ופגם הברית בכמה בחינות. כי על הכל צריכים עצות עמוקות מאוד, שיזכה להינצל מכל זה בכל יום ויום. על כן בימי הספירה שהוא הכנה לקבלת התורה שכלולה מכל התיקונים, על כן אז אנו עוסקים בכל התיקונים הנ"ל כנ"ל. והעיקר הוא בחינת תיקון המשפט כנ"ל, וזה בחינת הספירה שצריכים לספור הימים לעומר. כי עומר שעורים זה בחינת כלליות כל הדינים, שזו בחינת שערה, שהוא בגימטריה שני פעמים פר עם הכלליות שהם כלל הדינים כמובן בכוונס. היינו, שעל ידי מצוות הנפת העומר שעורים מרימים ומנסים כל הדינים והמשפטים העוברים על כל האדם מישראל, מרימים הכל להשם יתברך. לידע ולהודיע כי כל המשפטים והדינים כולם איתו יתברך. ובוודאי צדיק השם וישר משפטיו וחלילה לערער אחריו יתברך. ובזה בעצמו ממתיקין הדינים והמשפטים. וזהו בחינת תיקון המשפט וכנ"ל. כי עיקר בחינת תיקון המשפט הוא על ידי תמימות כמובן נתב בסוף התורה הנ"ל. כי כל העקמימות שיש בלב הרבה בני אדם, שאומרים שאינם יכולים לעסוק בעבודת השם מחמת חסרון הפרנסה ושאר איסורים ומניעות חס ושלום, כל זה נמשך מחמת שאי אפשר להבין דרכי השם, שהם צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, שזאת הקושייה והמבוכה מבלבל הרבה בני אדם. ואפילו מי שאינו נכנס בקושייה הזאת, אף על פי כן כל הדיבורים שרגילים, אפילו הקשרים קצת, לומר כנל, שאינם יכולים לעסוק בתורה ולהתקרב להשם מטבח מחמת חסרון הפרנסה וכו', הכל נמשך ונשתלשל ממבוכה הזאת. ועיקר התיקון לזה הוא רק תמימות ופשיטות להשליך כל החוכמות ולבלי להרער אחריו יתברך כלל. ולידע ולהאמין כי ישרים דרכי השם וכו'. ולהתגבר בכל מה שעובר עליו לחטוף בכל יום איזה טוב כל מה שיוכל. כי לית יום דלית בו טוב וכו'. שהצדיק הגדול על ידי גודל התמימות שלו שמשליך כל החוכמות כשמגיע לזה עבודה, אפילו חוכמות גמורות, על ידי זה זוכה להשיג דרכי השם שהוא צדיק וטוב לו וכו'. שזהו עיקר בחינת תיקון המשפט כמו שכתוב שם. אבל אפילו אנשים פשוטים שאינם יכולים לזכות להשגה הזאת, על כל פנים זוכין על ידי התמימות שיאמינו על כל פנים באמונה שלמה כי ישרים דרכי השם ומשפטיו אמת ברחמים. כי זה עיקר שלמות האמונה, שיאמין בה השם יתברך באמונה חזקה ולא יערער על משפטה והנהגתו כלל. וזה בחינת דרך אמונה בחרתי משפטיך שיביתי, שתגיע האמונה עם תיקון המשפט שהוא גמר תיקון האמונה כנל ואבן היטב. וזה ממשיכים על ידי ענפת העומר סעורים שמרימים כל המשפטים והדינים להשם יתברך, כי מניפין העומר ומעלה ומוריד זה בחינת דרך, כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים, שמודיעין שהכל מהשם יתברך, ואין להרער אחריו יתברך כלל כנל. ובזה בעצמו ממתיקין הדינים כנל. וזה שאמרו רבותינו זל, מוליך ומביא כדי לעכב רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור תללים רעים, שהם כלל כל הדינים והאיסורים שבאים מרוחות רעות וחסרון הפרנסה שבא בתללים רעים. שכולם נמתקין ונתבטלין על ידי ענפת העומר, על ידי שמאמינים כי צדיק השם, שהוא תיקון המשפט כנל. וזה בחינת עומר שהוא בחינת אוסער רשה כאמר נקה, ודרשו אבותינו זל שאין לבריאותיו עליו כלום. היינו כי ישרים משפטיו ואין לשום בריאה עליו ידבח כלום. וזה בחינת צהורים שהוא מאכל בהמה, היינו שצריכים להשים עצמו כבהמה שאין בדעת כלל. כמו שאמר דוד לעניין זה, ואני וער ולא ידע בהמות הייתי עמך. כי באותו מזמור מדבר מעניין קושייה זאת של צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו וכו'. כמו שכתוב שם כי קינאתי בהוללים וכו', כמובן בספרים. והתירוץ על כל זה הוא, ואני וער ולא ידע בהמות הייתי עמך. שצריכים לשום עצמו כבהמה ולבלי להרער אחריו יתברך כלל. וזה בחינת עומר סעורים שהוא מאכל בהמה כנל. ועל כן סופרין הימים לעומר, כי תיקון המשפט צריכים להמשיך בכל יום. כי אדם נידון בכל יום כמו שאמרו רבותינו זל, בתפקדיו לבקרים וכו'. וכמו שרואים בחוש השינויים העוברים על האדם בכל יום בפרט בעניין הפרנסה. כי אין יום דומה לחברו, כמו ששמעתי מפיו הקדוש זל, שכל יום יש לו שפע שלו, והכל על פי צדקת משפטיו ידבח, בבחינת לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. על כן, באלו הימים שאנו מכינים עצמנו לקבלת התורה, אנו סופרים כל יום לעומר, שתכף שמתחיל היום אנו סופרים אותו לעומר, שהוא בחינת תיקון המשפט כנל, כדי להמשיך בחינת תיקון המשפט על כל יום ביום. שזה עיקר קדושת ישראל, עיקר הכניסה בעבודת השם. שיקבל וימשיך על עצמו הקדושה מבחינת תיקון המשפט, שהוא בחינת ענפת העומר סעורים כנל, על כל יום ויום. שכל מה שיעבור עליו בזה היום לא יערער אחריו יתברך כלל, רק יתקרב להשם יתברך דייקה על ידי זה שיעבור עליו וכנל. וזה בחינת שבע שבתות תמימות תהיינה דייקה שצריכינה אז להמשיך עליו דרכי התמימות. כי עיקר התיקון על ידי התנימות כנל, כי על ידי שאנו ממשיכים על עצמנו אלו התיקונים באלו ימי הספירה, על ידי זה נמשך על עצמו תיקונים אלו על כל השנה כולה. וזה בחינת מה שסופרים הימים, כי ספירה הוא בחינת משפט, שהוא על פי משפט מספר וחשבון, כי הכל במספר וחשבון, כי אז עוסקים בתיקון המשפט שהוא בחינת מספר וחשבון כנל. ועל כן באמת, בימי הספירה הם ימי דין כמובן, כי אז עוסקין בתיקון הדין והמשפט, ועיקר התיקון והמתקה על ידי תמימות ופשיטות ואמונה שלמה כנל. י"ג. ועל כן מתו אז תלמיד רבי עקיבא על ידי שלא היה אהבה ביניהם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי רבי עקיבא היה לו ישיבה גדולה והמשיך כל התורה כולה. כי מבואר שם בהתורה הנ"ל שכל התיקונים הנ"ל נעשים על ידי הישיבה של הצדיקי אמת, עיין שם. ועיקר גמר התיקון בשלמות הוא תיקון המשפט, שבשביל זה הוא עיקר לימוד הישיבה שמבררים כל משפטי התורה. בפרט רבי עקיבא שהיה בן גרים, שהם צריכים תיקון המשפט ביותר, כמבואר שם בעניין ויער את הקני וכולי, עיין שם. אבל הם לא היו אוהבים זה את זה, שזה בחינת פגם המשפט, שהוא בשביל אהבה ושלום ולבטל הריב, כמו שכתוב, משפט שלום שפטו בשעריכם. כי עיקר תיקון המשפט נמשך מבחינת קשר המרכבה, בחינת כיסאות למשפט, ששם אהבה הקדושה שורה. ועל כן אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כי כל התורה נקראת משפט, כמו שכתוב משפטי השם אמת, ששם אהבה הקדושה שורה. וזה שהזהירה התורה בפרטיות על אהבת הגר, כמו שכתוב, ואהבתם את הגר ואהבת לו כמוך. כי הגר צריך ביותר לבחינת תיקון המשפט, שהוא בחינת אהבה דקדושה כנל. ועל כן תלמידי רבי עקיבא שפגמו באהבה, שהוא פגם המשפט, על כן מתו בימי הספירה שאז עוסקין בתיקון המשפט כנל. והתיקון, על ידי רבי שמעון בן יוחאי וחבריו שאמר, אנן בחביבות התליה, לתקן אהבה הנ"ל. כי רבי שמעון בן יוחאי עסק ביותר במעשה מרכבה שהם כל סודות הקבלה שגילה, שכל זה הוא בחינת קשר המרכבה ששם אהבה הקדושה שורה, שזהו בחינת תיקון המשפט כנל. ועל כן הילולה דרבי שמעון בן יוחאי ובימי הספירה בל"ג בעומר. כי עיקר תיקון הספירה הוא על ידי קשר המרכבה שהוא בחינת תיקון המשפט, שרבי שמעון בן יוחאי עסק בזה כנל, וזה שקוראים מעשה מרכבה בשבועות היינו בחינת קשר המרכבה, שהוא עיקר גמר התיקון כנל. י"ד. וזה בחינת איסור חמץ בפסח, כי כבר מבואר שבפסח עדיין לא זכינו לבחינת תיקון המשפט, ועל כן יצאו בחיפזון. ועל כן אסור לחמץ, כי עיקר החמץ הוא כשנותנין מים בעיסה. מים הוא בחינת משפט, בחינת ויגאל כמים משפט. ואז לא ניתקן בחינת תיקון המשפט עדיין, ועל כן אם ימתינו עד שיתחמץ, יתעורר פגם המשפט שנפל עד התהום, בבחינת משפטיך תהום רבה. ועל כן אסור החמץ בפסח באיסור חמור מאוד, כי על ידי החמץ אז יתעורר חס ושלום בחינת כי יתחמץ לבבי, שנאמר על פגם המשפט, שמדבר שם במזמור זה בעניין המבוכה של צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. כמו שכתוב שם, ואני כמעט נטיו רגלי וכו', כי קינאתי בהוללים שלום רשעים מראה. כי החמץ כל תיקונו הוא דייקה כשזוכין לתיקון המשפט, בבחינת דרשו משפט אשרו חמוץ, שדרשו אבותינו ז"ל אשרי לדיין שמחמץ הדין והמשפט כדי לבררו לאמיתו. ועל כן אסור לחמץ עד אחר שביעי של פסח שאז נבקע הים, ואז התחיל להימשך בחינת תיקון המשפט שזו בחינת קריאת ים סוף, שנבקעו התאומות ואלה המשפט מהתאום, מבחינת משפטך התאום רבה, ונתקן המשפט בבחינת ויגאל כמים משפט. ועל כן באמת בשעת קריאת ים סוף היו ישראל נתונים בדין ובמשפט, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עד שהשם יתברך הוציא משפטנו לאור בזכות אבותינו ובזכות האמונה שהאמינו בו. ועל כן זכו אז לבחינת תיקון המשפט, כי בשעת יציאת מצרים יצאו לפני הקץ שלא במשפט. ועל כן באמת היה קשה למשה רבנו איך אפשר להוציאם. ובשביל זה סיבב השם יתברך עם פרעה כל כך שישלחם ברצונו דייקה. והלא היה יכול לשלוח ברק אחד למצרים לעוקרם בפעם אחת, כמו שהקשו רבותינו ז"ל במדרשים. אך הכל היה מחמת שעדיין לא נתמלאה סעתם לעוקרם, ולא הגיע הקץ עדיין. על כן סיבב השם יתברך שישלחם פרעה ברצונו. כי הבעל בחירה יש לו כוח גדול וכנ"ל, ועל כן סיבב השם יתברך עד שיהיה מוכרח פרעה לשלחם ברצונו. כי אם עיקש תתפתל. ופרש רשי על פרו עיין שם, כי הוא נהג עם ישראל שלא במשפט, על כן נהג עם ראשי מטבח גם כן כך. אבל על כל פנים עדיין לא זכינו אז לבחינת תיקון המשפט, עד אשר באו אל הים ופרעו וחילו עמדו במרדם, ורדפו אחריהם, וישראל עמדו באמונתם ויצעקו אל השם. ואחר כך קפץ נחשון לתוך הים. ועל ידי זה זכו ישראל בדין ובמשפט, ונתחייבו המצרים ונטבעו בים. ואז זכו ישראל לבחינת תיקון המשפט, כי כל המשפטים העוברים על האדם הם בשביל ניסיון. בבחינת שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. ומי שאינו מערע אחר משפטיו ידבח, רק יודע ומאמין כי צדיק השם וישר משפטיו. וחוזר אל השם ידבח ומבקש ומתחנן וצועק לפניו ידבח שיקל מעליו משפטיו, על ידי זה נמתק הדין מהמשפט מעליו ונתהפך הכל לטובה. ולהפך, להפך חס ושלום. וזה בחינת הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, שנאמר על קריאת ים סוף, בחינת נתיבות המשפט. כי דרכי משפטיו יתברך אי אפשר להשיג, כמו שאי אפשר להיכנס לתוך הים, כי יהיה נטבע שם. אבל על ידי אמונה ותמימות זוכין שיהיה נבקע הים לפניו, שהוא בחינת הנותן וכו', ובמים עזים נתיבה, בחינת נתיבת המשפט. היינו שמאיר עליו בחינת תיקון המשפט שנמשך מהצדיק הגדול, שזוכה לזה בשלמות על ידי גודל התמימות שלו, כמו שכתוב שם. וזה בחינת שירת הים, בחינת חסד ומשפט השירה, בחינת וישירו בדרכי השם וכו'. שעיקר השירה על ידי שיודעים ומאמינים כי ישרים דרכי השם, משפטיו והנהגותיו ידבח. וזה חסד ומשפט השירה וכו'. אסקילה בדרך תמים, מתי תבוא אליי? אתהלך בתום לבבי וכו'. כי תיקון המשפט זוכין על ידי תמימות דייקה כנל. כי על ידי תמימות באמת משיגין, כי הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, שזהו בחינת תיקון המשפט. ועל כן אחר שביעי של פסח שנקרא הים, שהוא בחינת תיקון המשפט, וגם כבר התחילו ימי העומר שהם בחינת תיקון המשפט כנל, על כן אחר כך הותר החמץ, כי תיקון החמץ על ידי תיקון המשפט, בבחינת דרשו משפט אשרו חמוץ וכנל. תתבב. ועל כן בשבועות מביאים שתי הלחם מחמץ דייקה, כי אז הוא יום החמישים, יום קבלת התורה, שאז עיקר תיקון המשפט, שהוא כלל התורה, שהוא חוקים ומשפטים טובים. ואז מאיר הערת שער החמישים, ששם עיקר השגת דרכי השם, שהוא צדיק וטוב לו וכו', שהוא עיקר תיקון המשפט. על כן אז מקריבים שתי הלחם מחמץ דייקה, כי אז עיקר תיקון החמץ על ידי גודל תיקון המשפט שנמשך אז כנל. וזה שקוראין רות בשבועות שמתחיל ואי בימי שפות השופטים, שהוא פגם המשפט, כמו שאמרו אבותינו זל ששפטו את שופטיהם. ומסיימת בלידת דוד שהוא משיח, שהוא עיקר תיקון המשפט, בבחינת משפטיך למלך תן, כמבואר אליאל. קירות הייתה גיורת צדקת שהיא צריכה תיקון המשפט ביותר כנל. וזה בחינת מה שנתרחקה עורפה ושבה לביתה ורות דבקה בה. כי זה עיקר התיקון שנתרחקה מי שצריכים לרחקה, שהיא בחינת טיפת עשיו וישמעאל, כדי שלא תקלקל את המשפט, כמבואר בתורה הנ"ל. ורות דבקה בה ונתגיירה באמת וזכתה שיצא ממנה דוד משיח, שהוא עיקר המשפט. שזה עיקר תכלית שלמות תיקון הגרים, כמובן שם בתורה הנ"ל. ועל כן יתרו דייקה תיקן פרשת המשפטים. כי תיקון הגרים הוא על ידי תיקון המשפט כנל, כמו שכתוב על פסוק וירא את הקני שהוא יתרו עיין שם. תזיין. ועל כן אומרים פרקי אבות בספירה ומתחיל עם משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וישוע לזקנים וכו'. שמדבר מכל הישיבות הקדושות שהיו בכל דור שהם עיקר תיקון המשפט כנל, שאנו צריכים בימים האלו כנל, וזה שנשמח הבו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה. כי העמדת תלמידים הרבה שהוא ישיבה גדולה, העיקר הוא בשביל תיקון המשפט, שהוא בחינתיו מתונים בדין וכנל. וזהו, ועשו סייג לתורה בחינת גדר ומחיצה שלא יתערב זר, שלא לקרב מי שאין צריכין לקרב, שהוא בחינת טיפת עשיו וישמעאל, שעל ידם עיקר קלקול המשפט חס ושלום כנל. גם, ועשו סייג לתורה זה בחינת סייג לחוכמה שתיקה. היינו לשתוק ולבלי להרר אחר משפטיו ידבח, אף על פי שאי אפשר להשיגו בחינת שתוק, כך עלה במחשבה. שנאמר על הקושייה שרצה משה להקשות על משפטו של רבי עקיבא, שסרקו את בשרו וכו'. כי על כל זה צריכים לשתוק ולהאמין, כי ישר השם שזה עיקר תיקון המשפט כנזכר לאל. יצאין. וזהו קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. כי עיקר רוב הקמומיות שבלב בני אדם הוא בעניין הפרנסה והמזונות, שכל אחד קשה בעיניו על חסרון פרנסתו. ואומרים שמחמת זה אינם יכולים לעסוק בתורה ועבודה כנל. אבל באמת אין זה תירוץ כלל, כי בחירתו של כל אחד הולכת בדרך זה דייקה, שהשם יתברך מנהיג עמו כנל. ועיקר התיקון הוא דייקה על ידי שיעשו העקמומיות מליבו ויאמין כי ישר השם, וישוב אליו, ויתחנן לו שיטיב לו בפרנסתו ובכל ענייניו וכנל. כמו שהיה בשעת קריאת ים סוף שהיו אז בצרה גדולה מכל צד, והם תפסו אומנות אבותם וצעקו אל השם וקפצו לתוך הים. כי מה שכתוב תלונתם שאמרו המבלי אין כברים במצרים, זה היה רק קצתם שפגמו באמת הרבה. אבל הרבה האמינו בשם וצעקו אליו יתברך ברחמים ותחנונים. כמו שאמרו אבותינו זל שהיה בהם כמה כיתות. ועיקר הנס בוודאי היה על ידי הקת הקשרה שהאמינו בו יתברך ובמשה ולא ירערו אחריהם רק התחננו אל השם. ועל כן קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף ממש, שעיקר פרנסתו נמשך כמו הנס אל קריאת ים סוף. שעיקר הנס זוכין דייקה על ידי שמקבל הכל באהבה, וקופץ להתקרב אליו יתברך בתוך סערת הים זועף של תרדת העולם הזה והבליו. וצועק ומתחנן להשם יתברך כמו בקריאת ים סוף. על ידי זה דייקה יזכה לפרנסה טובה שיזכה על ידה לתכלית הנצחי. וזהו קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, כי בקריאת ים סוף שהוא בחינת תיקון המשפט כנל, על ידי זה זוכין לזיווגו שהוא בחינת תיקון הברית. י"ח. ועל כן, בפסח, שאז עדיין לא זכו לתיקון המשפט, ועל כן אסור לאכול החמץ כנל, על כן צריכים לאכול אז מצה. כי מצה זה בחינת אכילת מן שהוא מאכל המלאכים, כמו שאמרו רבותינו זל, עוגה, דהיינו מצה, שהוציאו ישראל ממצרים, טעמו בהם טעם מן. היינו שאנו ניזונים אז בבחינת מזון הדלאלה שהוא מזון המלאכים, בבחינת לחם אבירים אכל איש. כי אסור לנו לאכול לחמץ מחמת שעדיין לא זכינו לבחינת תיקון המשפט כנל. על כן כל אכילתנו הוא רק מצה שהוא מאכל המלאכים שניזונים שלא במשפט רק בחסד חינם. כי עיקר בחינת המשפט בשורשו נמשך רק בשביל האדם הבעל בחירה, שהכל נברא בשבילו, בשביל המשפט דייקה. דיינו כדי שלא יאכל בחינם שהוא נעמה דקיסופה. רק ירד לזה העולם ויהיה לו בחירה וניסיון גדול כדי שיזכה לאכול בשכרו במשפט וכנל. אבל המלאכים שאין להם בחירה, כל מאכלם ופרנסתם, דהיינו השפעת חיותם, מקבלים בחסד חינם לבד. ועל כן בפסח שהייתה הגאולה בבחינת התערות הדלאלה כידוע, כי לא זכו עדיין לבחינת תיקון המשפט כנל, על כן חמל השם יתברך ואסר עלינו לחמץ כדי שלא יתחמץ לבבנו על ידו חס ושלום. כי החמץ אי אפשר לאוכלו כי אם על ידי תיקון המשפט כנל. רק ציווה עלינו לאכול מצה שהוא בחינת מאכל העליון של המלאכים. להורות שאנו ניזונים עכשיו בחסד לבד כמו המלאכים, שאין להם בחירה. שהם ניזונים שלא במשפט, רק בחסד לבד כנל. וזהו באמת נפלאות חסדיו שעושה עמנו לפנים משורת הדין, שבעת שאין לנו זכות לקבל הפרנסה במשפט, הוא זן אותנו בחסדו והחמה ויתבאך לבד כמו המלאכים כנל. וזה בחינת בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, מאחר שהכל נברא בשביל הבחירה שיקרה בשביל שיקבל שכרו בדין ובמשפט כנל. הכרעה שאין העולם מתקיים, עמד והקדים מידת הרחמים וכו'. היינו, בעת שאין זוכים על פי משפט, אוזן ומפרנס אותנו ברחמים כמו המלאכים, שאין להם בחירה וניזונים ברחמים לבד. ועל כן נקראת המצה לחם עוני, בחינת עניות, בחינת נעמה דחיסופה, שמקבלין הפרנסה עתה שלא במשפט. רק כמו עני דלית למיגר מכלום. רק ניזון בחסד מה שמשפיעים לו בחינם, כמו המלאכים בחינת לחם הבריאים אכל איש כנל. וזה שכתוב בזוהר הקודש שמצה אסוותה, וכשאוכלין אותה בשבעת ימי הפסח יכולין לאכול אחר כך מה שירצה. היינו, כי בזה בעצמו שאנו אוכלים מצה בפסח אנו מקבלים רפואת נפשנו, כי על ידי אכילת מצה אנו מתקנים הדעת שנדע תמיד, אפילו כשנאכל חמץ אחר הפסח, שהשם יתברך רב חסד ומרבה להיטיב ואין עוול במשפטו חס ושלום. אף על פי שפרנסתנו דחוקה לפעמים. כי אדרבה, מעט הפרנסה שנותן לנו הכל הוא בחסד וברחמים לבד. כי קלקלנו את מעשינו וקיפחנו את פרנסתנו, וכל פרנסתנו רק בחסד חינם לבד. וזה עיקר בחינת תיקון המשפט שלא להרער אחר משפטיו ידברך כנל. וזה מקבלים על ידי אכילת מצה שבעת ימי הפסח שהוא בחינת מאכל המלאכים בחינת מן. שעל ידי זה אנו מתקנים דעתנו שאפילו כשנאכל אחר כך החמץ, לא יתחמץ לבבנו לעולם. רק נדע ונאמין כי ישר משפטיו. כי כל פרנסתנו תמיד הוא רק בחינת מן לבד. וזהו בחינת לא ניתנה התורה רק לאוכלי המן, שצריכים להידע שתמיד האכילה והפרנסה שלנו הוא רק בבחינת מן, שהוא מאכל המלאכים, שניזונים בחסד כנל. נמצא שבפסח שאז עדיין לא ניתקן המשפט, ועל כן אסור לחמץ וצריכים לאכול מצה כנל, אבל על ידי זה בעצמו שנזהרין מחמץ בפסח ואוכלין מצה, על ידי זה ניתקן דעתנו באלו השבעה ימי הפסח, ואוכלין לבחינת תיקון, וזוכין לבחינת תיקון המשפט, שהוא בחינת קריאת ים סוף. כי זוכין לידע שתמיד הפרנסה בחסד, שזהו עיקר בחינת תיקון המשפט כנל. כי עיקר תיקון המשפט הוא על ידי שאין מערערים אחר משפטו ידבח כלל ויודעין כי צדיק השם והכל בחסד וברחמים וכנל. יוטט. וזה הבחינת מה שאומרים בפסח על הסדר חד גדיה, שהוא פליאה נשגבה. אך כל העניין הזה של המעשה של החד גדיה, הכל הוא בחינת טיבות המשפט, שכל אחד יווה את משפטו. כי השונרה אחלה הגדיה שלא במשפט, ואת הקלבה ונשך לשונרה, אף על פי שלהשונרה בוודאי מגיע זאת, אבל הקלבה נשך בעבלה, כי מי שם אותו לשופט? וכן החוטרה והנורה, כולם דקמו זה בזה. והכל היה סיבובי מת השם ידבח, כי לכל אחד מגיע כן על פי משפט, ואף על פי כן הם בעצמה נבטו המשפט. ועל כן באמת נקמו בהם אחר כך. כי באמת בעניין המשפט אי אפשר להבין כלל. כי מאוד דמקו מחשבותיו ידבח, ואסור להרער בזה כלל. וחמובה מבוכה זאת על משנה אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. אמר לה על דעת התפוך, וסוף מטפי חיתופון. כי בוודאי מגיע לו להטיפו על פי משפט, ואף על פי חינו עשה עבלה, ועל כן סוף מטפי חיתופון. ועל כן אומרים עניין זה של אחת גדיה בפסח להורות שאסור להרער בעניין משפטה בדבח, ואסור לנו לעשות עבלה נגד חברנו אף על פי שמגיע לו כן על פי מעשיו. אבל אנחנו צריכים שלא להווה את המשפט, כי המשפט לאלוקים הוא. ועיקר תיקון המשפט בשלמות, הוא רק על ידי משפט השם ידבח, שזהו שמסיימין בסוף, ואתה הקדוש ברוך הוא ושחת למלאך המוות וכו'. להורות, שעיקר גמר תיקון המשפט יתגלה לבסוף, כשיבוא הקדוש ברוך הוא וישחת למלאך המוות, ואת רוח התומה יעביר מהארץ. אבל עתה אי אפשר להבין דרכי משפטיו יתברך ואסור לכנוס להרער כלל במבוכות האלו. רק להאמין כי משפטיו יתברך עמוקים מאוד ואי אפשר להבינם כלל. ובאמת הכל בחסד וברחמים. ועל כן אומרים זאת בפסח מחמת שאז עדיין קודם תיקון המשפט. להורות שכל זמן שלא ניתקן המשפט על מכונו, אי אפשר להבין משפטו יתברך כלל, כנל. עד שיבוא הקדוש ברוך הוא דהיינו עד הקץ האחרון, שאז יהיה עיקר תיקון המשפט, בחינת ציון במשפט תיפדה וכו'. ואז יתגלה הדעת ויבינו אורחות משפטיו יתברך. אבל עתה צריכים רק להאמין באמונה שלמה כי ישר משפטיו יתברך והכל בחסד גדול. כי אפילו אחר הפסח שמתחיל תיקון המשפט עדיין אין זוכין לתיקון המשפט בשלמות. כי עיקר תיקון המשפט יהיה על ידי משיח צדקנו בעת הקץ האחרון כמו שכתוב ושפט בצדק גדלים. וכתיב ישפוט עניי עם. וכתיב הראנה ומשפט וכן בפסוקים הרבה כנזכר לאל. חף. ונחזור לעניין ראש חודש. וזה בחינת מה שנוהגין לילך על קברי צדיקים בערב ראש חודש, כי מבואר שם בהתורה הנ"ל שעיקר תיקון המשפט ממשיך הצדיק על ידי בחינת שינה הקדושה שלו, שהיא דרכי התמימות ופשיטות שנוהג עצמו, ומסלק חוכמתו, ומשליך עצמו בכל מיני רפש ותית בשביל רצון השם ידבח. ובאמת הוא דבר גדול מאוד להשליך מאיתו כל החוכמות שעל ידי זה מעלין המשפט מהתאומות שנפל לשם. ועל כן אחר הסתלקות הצדיק שאז הוא בחינת שינה ביותר, כי מיטת הצדיקים נקראת שינה עד התחייה, כמו שכתוב, ומקיים אמונתו לישנה אפר. וכתיב, ורבים מישנה אדמת אפר יקיצו. ואז הם משיגים בחינת תיקון המשפט ביותר. כי יש בחינת נפילת המשפט שנפל למטה מאוד בתאומות עמוקים, עד שאפילו הצדיק הגדול שזוכה על ידי בחינת שינה הנ"ל, בחינת תיקון המשפט, להעלות המשפט מהתאום כנ"ל, אבל יש בחינת נפילת המשפט שנפילתו עמוקה מאוד עד שאי אפשר בחייו להעלותו אפילו על ידי בחינת שינה הקדושה שלו, כי אם על ידי הסתלקותו ממש, שאז הוא בתכלית הביטול. ואז דייקה ממשיך ביותר בחינת תיקון השינה הנ"ל, מחמת שהמיטה שלו הוא בבחינת שינה כנ"ל. ואז יוכל להעלות ביותר ויותר המשפט שנפל מאוד מאוד עד אם כתאומות, אשר לא היה אפשר בשום אופן להעלותו בחייו, כי אם על ידי שינה של הסתלקותו ממש. ועל כן הולכים על קברו כדי להמשיך על עצמו בחינת תיקון המשפט, שהוא עיקר גמר התיקון. ועל כן צועקים שם להשם מטבח ביותר מעומק הלב, כי בכל פעם צריכים להתחיל מתחילת התיקון כנל, דהיינו מצעקת הלב ממעמקים וכנל. ועל כן הולכים לשם בערב ראש חודש ביותר כדי להמשיך על עצמו על ידי זה בחינת קדושת ראש חודש. שאז נעשים כל התיקונים הנ"ל על ידי הצדיקי אמת שעוסקים בכל אלו התיקונים. שעיקר גמר התיקון הוא בחינת תיקון המשפט שהוא בחינת קשר המרכבה. להעלות כל האהבות הנפולין שבאו על ידי פגם המשפט, כמו שכתוב שם. כי בערב ראש חודש הלבנה הוא בתכלית המיעוט, ואז דייקה מתחלת להתמלות מיד. בראש חודש, וזה רמז על כל אחד מישראל שהם עתידים להתחדש כמותה, כמו שאומרים בברכת קידוש הלבנה. כי כל ימי העולם אנו עוסקים בתיקון פגימת הלבנה, וכל פעם מתקנים אותה מעט מעט, עד שלעתיד תתמלא פגימתה לגמרי ולא יהיה בה שום מיעוט וכו'. ואף על פי שבגשמיות אין אנו רואים בהלבנה עתה שום תיקון, כי בכל חודש חוזרת ומתמעטת כבתחילה, אף על פי כן אנו מאמינים שאין יגיעתנו לריק חס ושלום. ובוודאי בכל חודש וראש חודש ובכל ברכת קידוש הלבנה, ובשאר התיקונים שעושים הצדיקים וכל ישראל בשבילה, בוודאי ניתקן את פורחניות בכל פעם. עד שלעתיד נראה זאת עין בעין שנתמלאה פגימתה על ידי קדושת הצדיקים וכלל ישראל. וכמו כן הוא אצל כל אחד מישראל שיש לו עליות וירידות כל ימיו בלי שיעור. עד שיש שנדמה לו שלא פעל כלום, מאחר שבכל פעם חוזר ונתמעט או נפגם חס ושלום. אף על פי כן אין שום יגיעה לריק חס ושלום כמבואר כבר אצלנו כמה פעמים. והעיקר הוא תמימות ופשיטות לחזק את עצמו בדרכי התמימות והפשיטות של הצדיקי אמת, שעל ידי זה יכולים לזכות במשפט אפילו אם נפל עד התאום חס ושלום. כי עיקר הנפילה של כל אחד הוא על ידי פגם הברית שבא מהאבות הנפולין שבאים על ידי בחינת פגם המשפט. ויש שנפילתם עמוקה מאוד מאוד רחמון אל יצלן. ועיקר התיקון על ידי בחינת קשר המרכבה. ותיקון קשר המרכבה יכול כל אחד להמשיך על עצמו על ידי שישמור היטב לקשר ולחבר מחשבתו יחד למקום אחד, שלא תתפזר לחוץ. רק תהיה אחוזה וקשורה יחד בשם מטבח ותורתו, בקשר אמיץ וחזק. כי עיקר תיקון המרכבה הוא על ידי תיקון המחשבות שבמוח, שמחשבות רעות הן מבחינת חיות מאות, ומחשבות קדושות הן מבחינת חיות שבמרכבה. אריה, שור, נשר וכו', ואדם רחי ולכולו. עיין שם, כי כל אחד מישראל צריך שיהיה מרכבה לשכינה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, הצדיקים הם מרכבתו של השם מטבח. והעיקר על ידי קדושת המחשבה שהוא עיקר האדם, שעל ידי זה נכללין בבחינת אדם היושב על הכיסא שהוא עיקר המרכבה. על כן, כשמקשר מחשבתו יחד אליו מטבח, שלא תצא לחוץ מהקדושה חס ושלום, על ידי זה הוא בחינת קשר המרכבה כנ"ל. ועיקר התקשרות הזאת הוא עצה נפלאה ששמענו מפיו הקדוש ז"ל, שכשמתגברים על האדם בתאוות וירורים כמו שמתגברים חס ושלום, צריכים לקשר את עצמו יחד וכנ"ל. אבל עיקר בחינת תיקון קשר המרכבה, שהוא עיקר תיקון המשפט, תיקון ירורי ניוף, תיקון האבות הנפולין, אי אפשר לזכות תקיעים בכוח וזכות הצדיק שזכה לתיקון המשפט בשלמות, על ידי עוצם נפלאות תמימותו ופשיטותו הנ"ל, וביותר אחר הסתלקותו שהוא בחינת שינה ארוכה, שעוסק בתיקון זה ויותר ויותר, כנ"ל, שעוסק להעלות המשפט ואבות הנפולין מאים כתאום תחתיות, כי ידוע לרבים שיש עכשיו אנשים שנפילתם עמוקה עד התאום, כאשר רבים יודעים בנפשם מה שעובר עליהם, עד שהרבה נתייאשו מהשם מטבח על ידי זה רחמון אל יצלן. אבל באמת כבר מבואר אצלנו צעקתו הגדולה ז"ל, שאין שום ייאוש בעולם כלל. כי כל הצדיקי אמת שוכני עפר ממשיכים מבחינת תיקון קשר המרכבה עד התהום, ומעלין המשפט והאהבות הנפולין משם, וכל מי שאוחז עצמו בהם באמת יכול למצוא עצות והצלות אפילו בתאום תחתיות ומתחתיו. לקשר את עצמו גם שם, לקבץ פיזור מחשבתו להשיבה אל הקדושה מתאום תחתיות. ובזה די כמעלין קדושת המשפט מהתאום. כי זה יקר מאוד אצל השם מטבח כשאדם ממשיך את עצמו מנפילה עמוקה כזאת לשם מטבח, שעל ידי זה די כמתקן ומעלה קדושות הרבה כמובן במקום אחר. וזה בחינת ירידה תכלית העלייה, כי די כעל ידי הירידה הגדולה שנתאה מאוד. כשמתגבר גם שם, הוא ממשיך עצמו לדרכי התמימות והפשיטות האמיתי של הצדיק האמת, ואין הוא מייאש את עצמו בשום אופן בעולם. הוא מקשר פיזור מחשבתו גם שם ופונה לשם מטבח. על ידי זה די כאן נעשה תיקון נפלא בכל פעם, עד שסוף כל סוף יזכה לעלות משם ויתקן הכל. והכל בכוח הצדיק האמת שהוריד את עצמו כל כך וגלגל את עצמו בכל מיני רפש ותית בשביל רצונו ידבח. דהיינו שעסק עם בני אדם המתונפים ומלוכלכים מאוד במעשיהם. רחמנא ליצלן. וכמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל על עצמו, ואני ידיי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשיליה כדי לתאר וכו'. ובכוח הזה אפילו מישהו בתוך רפש ותית, אפילו במקומות המתונפים בנצולות ים בתאום תחתיות, יכול גם שם להמשיך על עצמו בחינת התקשרות הנ"ל, שנמשך מבחינת תיקון קשר המרכבה של הצדיקי אמת, שעל ידי זה מעלין המשפט והאבות הנפולים מהתאום, שזה עיקר התיקון של הגלות האחרון הארוך המר הזה שנקרא תאום, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום שהם ארבע מלכויות. והגלות האחרון הזה נקרא תהום כי בעוונותינו הרבים נפלנו עד התהום בבחינת ותרד פלאים, שהוא בחינת ירידת המשפט, בבחינת כי יפלא ממך דבר למשפט. ועיקר התיקון על ידי התמימות והפשיטות האמיתי לסלק כל החוכמות וכו' שנמשך מהתמימות של הצדיקי אמת. שהוא בחינת שינה קדושה, שעל ידי זה זכו להעלות המשפט מתאום תחתיות ולתקנו בשלמות כנ"ל. כ"א ועל כן הקריבו הנשיאים עגלות ובקרים לשאת המשכן כשפורקין אותו. כי זה עיקר התיקון. כי המשכן הוא בחינת תיקון המרכבה בבחינת מרכבו הגמן שנאמר על המשכן כנל. ועל כן הנשיאים שעוסקים בתיקון המשפט שהוא תיקון המרכבה עסקו לחנכו כנל. אבל עיקר התיקון על ידי העגלות והבקרים שהביאו כדי לשאת את המשכן בעת שפורקין אותו. כי זה עיקר תיקון המשפט, שאפילו בעת החורבן הגדול יהיה לנו כוח להמשיך בחינת תיקון המשפט. שזה המשיך משה רבנו עליו השלום על ידי תיקוני המשפט, המשכן שהעמידו ופרקו. ובשביל זה היו מקימים את המשכן בכל פעם בעת חנייתן ופורקין אותו בעת נסיעתם. שזהו בחינת אלף עקודי המשכן משכן. ודרשו רבותינו זה על משכן בבניינו, משכן בחורבנו. שמשה רבנו המשיך תיקון נפלא שאפילו כשיהיה נחרב בית המקדש, שזהו בחינת משכן בחורבנו, גם אז נוכל להמשיך עלינו בחינת תיקון המשפט הנ"ל בכוח הצדיקי אמת כנ"ל. וזה המשיך על ידי שהיו פורקין המשכן בכל עת נסיעתם וטענו אותו בעגלות ובקרים שהתנדבו הנשיאים ונשאו על פי השם בארבעת מחנות הדגלים. שכל זה הוא בחינת קשר המרכבה, כי ארבעה דגלים הם בחינת ארבע חיות המרכבה. ובזה תיקן שאפילו בעת פריקת המשכן ימשיכו בחינת קשר המרכבה, שעל ידי זה ימשיך תיקון לדורות שאפילו בבחינת משכן בחורבנו, דהיינו כשיחרב בית המקדש ויסתלקו הצדיקים שקשה יותר מחורבן בית המקדש, גם אז נוכל להמשיך בחינת קשר המרכבה בכוח הצדיקי אמת וכנל. וזה מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים שנאמר על מחנות הדגלים שנשמח לזה. מה יפוף עמייך בנעלים, בת נדיב, חמוקי ירחייך כמו חולאים וכו'. שמחוללין עד התאום, שפרשו אדוננו מורנו ורבנו זל על עליית המשפט מהתאום, מבחינת משפטיך התאום רבה וכו' אין שם. כי עליית המשפט מהתאום הוא על ידי בחינת מחנות הדגלים שנשאו עם המשכן כשפרקו אותו וכנל. כ"ב. ועל כן בערב ראש השונה הולכים ביותר על קברי הצדיקים. כי אז אנו צריכים ביותר לבחינת תיקון המשפט. כי אז הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא המשפט, ואז עיקר תיקון של פגם המשפט, שפגמו על ידי חטא העגל כנ"ל, שהוא ניתקן ב-40 ימים האחרונים מאלול עד יום הכיפורים. ועיקר בראש השנה, שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, שהוא יום המשפט. ואז עיקר התיקון של ראש חודש, כי הוא חג שהחודש מתכסה בו, כמו שכתוב, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. ודרשו רבותינו זה על איזה הוא חג שהחודש מתכסה בו, דהיינו שחל בראש חודש, אבא אומר זה ראש השנה שהוא בראש חודש בעצמו, כי אז עיקר התיקון של ראש חודש שהוא תיקון פגימת הלבנה שכלול מכל התיקונים הנ"ל עד תיקון המשפט הנ"ל. וזהו כחוק לישראל ומשפט לאלוהי יעקב וכנ"ל. ועל כן הולכים בערב ראש השנה על קברי צדיקים ביותר, כי עיקר כל התיקונים הנ"ל, בפרט גמר התיקון שהוא תיקון המשפט, אי אפשר לזכות רק בכוח הצדיקים שוכנה עפר וכנ"ל. השמטות מהלכות ראש חודש הלכה ו'. סוגריים שייך לאות א' אחר תיבת ממעמקים. וזה בחינת כמעט חצות, שאז צועקים מאוד על חורבן בית המקדש, שנחרב על ידי פגם האמונה, ומאז נעלם סוד היבור מאיתנו וכו'. וזה מגו שגין וקלין, היינו על ידי צעקת הלב נגדלת בחינת הלבנה שהיא בחינת אמונה. ועל כן קוראין רות בשבועות, שמתחיל ויהי בימי שפוט השופטים ששפטו וכו', שהוא פגם המשפט, ומסיים בלידת דוד משיח שהוא עיקר תיקון המשפט, שזה צריכים להמשיך בשבועות. שזה בחינת שתי הלחם שבאים מחמץ דייקה כנל. והכל היה על ידי בחינת גרי צדק, שירות, ועורפה נתרחקה בחינת הגרים שצריכים לרחק, כשהם בחינת עשיו וישמעאל, שזה עיקר תיקון המשפט. ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים, מתחילה דומה כקרניך הגבים, בחינת מים עמוקים עצה, ואחר כך מתגבר עד שנתקן המשפט ויגע על כמיים משפט, שהוא תיקון מעשה שיטים כמו שאמרו רבותינו ז"ל. שייך לסוף אות וב. וזה בראשונה היו מסיעין מסועות לתקן האש והחמימות להעלותן אל הקדושה, שזה נעשה בניסן ראש חודשים וכו'. משקלקלו המינין על ידי שנדמה להם שהוא יבוא את המשפט צדיק וטוב לו וכו', כמו שכתוב ואמרו איכן נדע וכו', התקינו שיהיו שלוחים יוצאים שיודיעו קידוש החודש בפה מלא, שזהו בחינת תיקון המשפט, בחינת מופתיו ומשפטי פיו. שייך לאות י' ד' ת'ו. ועל כן אסור לחמץ עד קריאת ים סוף, שאז היו ישראל נתונים בדין, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן היה קשה לפניו קריאת ים סוף. אבל בנפלאותיו יצא משפטנו לאור, ונבקע הים, ועלה המשפט מהתאומות, ונטבעו המצרים על ידי זה, וישראל ניצלו בבחינת תאומות יחסיומו. וכתיב קפאו תאומות, כי המשפט כפי היום, וביום צאתם ממצרים עדיין לא נתמלאה שעתם של המצרים שיפלו לגמרי, על כן הוכרחו לברוח בחיפזון. על כן אסור לחמץ מחמת שעדיין אי אפשר להיכנס אל עומק המשפט עד שביעי של פסח קריאת ים סוף. שאז העלה המשפט מהתאומות כנל, ואז אותר לחמץ אחר כך. ועל כן בשבועות מביאים די קשתי הלחם מחמץ, כי אז החמץ בבחינת תיקון המשפט קשר מרכבה שניתקן אז, שזהו בחינת מעשה מרכבה שמפטירין אז. ועל כן, קודם קבלת התורה נאמרה פרשת יתרו שתיקן המשפט ויעץ למשה שיעשה שרי אלפים ושפטו את העם וכו'. ועל כן יתרו דייקה הוסיף פרשה הזאת, כי היה גר צדק שצריך לתיקון זה כמו שכתוב שם. כי הוא הפך קליפת המלאק כידוע בכתבי האריזל. כי המלאק בחינת משפט מעוקל, בחינת טיפת עשיו וישמעאל ערב רב. ויתרו ההפך מהם, בחינת גר צדק שהוסיף הפרשה של תיקון המשפט, שעיקר קבלת התורה תלויה בזה. כי עיקר התיקון של יציאת מצרים נשלם בשבועות בעת קבלת התורה, שבשביל זה היה עיקר יציאת מצרים כמו שכתוב בהוציאך וכו'. ועל כן התחיל אנוכי וכו' אשר הוצאתיך וכו'. אבל מחמת הערב רב עדיין לא נשלם בשלמות תיקון המשפט, על כן הווה מה דהווה, והתיקון בראש השנה וכו', שאז עיקר תיקון המשפט. ועל כן ביום הכיפורים נמחה לאבון, כי אז גמר המשפט. אבל אין התיקון נשלם בשנה אחת, כי אם עד שיבוא משיח כנל. על כן צריך כל אחד לראות להמשיך על עצמו בחינת תיקון המשפט, ואם לאו כל אדם זוכה לידע פירוש עניין זה בשלמות, על כל פנים מה שאפשר להמשיך על עצמו צריכים להשתדל בזה. והעיקר הוא האמונה, לידע שצדיק השם וישר משפטיו, ולא יערער כלל חס ושלום אחריו יתברך בכל מה שעובר עליו כל ימי חייו. כי זה שמערער חס ושלום, זה חס ושלום בחינת פגם המשפט, כמובן בסוף התורה הנ"ל. וכן שלא ידין את חברו לרעה חס ושלום, ויפשפש בעצמו אם הוא ראוי לשפוט את חברו. רק ישפוט את עצמו בכל עת, כמו שכתב רבנו ז"ל כמה פעמים. וכשיש דין למטה, אין דין למעלה. ואז יוצא כאור משפטו. ועל כל זה צריכים לצעוק הרבה הרבה מעומק הלב מאוד מאוד כדי לחתור עצות אמיתיות. כי כל התיקונים הנ"ל צריכים עצות הרבה. וגם כי כל אחד תלוי בחברו כנ"ל, על כן צריכים בכל פעם לצעוק הרבה מעומק הלב עד ירוחם מן השמיים וישפיע לו עצות טובות אמיתיות שעל ידם תוגדל האמונה עם כל התיקונים הנצרכים לזה, שהעצות יושיעו לו לכל התיקונים הנ"ל. ואפילו כשמגיע לכל התיקונים הנ"ל בוודאי הוא רק איזה בחינת תיקון, אבל עדיין צריך תיקון אחר תיקון, ואפילו אם לא קלקל בינתיים כלל, על כן צריך בכל פעם לחזור ולהתחיל לצעוק מאוד מעומק הלב כנ"ל, וכן כל ימי חייו עד שיתקן בשלמות. ועל כן כל גאולת מצרים היה על ידי צעקה הרבה כמו שכתוב, ונצעק אל השם אלוקינו ויער את עוניינו וכו'. וזה בחינת מרור להמתיק קלקול המשפט, בחינת ההופכים ללענה משפט, ותובלין אותו בחרוסת שהיא חס רות, בחינת דוד משיח שיצא מרות. וזהו חס גימטריה חיים, בחינת דוד מלך ישראל חי וקיים. כי בועז ורות תקנו חטא ער ועונן כידוע, שהוא בחינת פגם הברית הנ"ל. ועל כן יצא מהם דוד משיח, שאז יהיה עיקר תיקון המשפט בשלמות כנ"ל. ארבע כוסות של יין כנגד ארבעת מלאכי המרכבה להמשיך איזה הערה משם. יין למעלה מהמשפט, בחינת מצה שדילג על הקץ. קורבן פסח, בחינת ברור, מכתים בשרו לחותם דקדושה. שזהו בחינת כל הקורבנות להעלות מבהמה לאדם, מחלום על ידי שד לחלום על ידי מלאך. ועל כן הייתה הגאולה בלילה, ליל שימורים היא שמשומר מענל. ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני השם, כי אז המשפט על ידי השם יתבח בעצמו, כי לא זכו עדיין לתיקון המשפט למטה, שזה העיקר. שייך לאות י' ג'. וזה בחינת ההילולה ביום הסתלקות הצדיק. כי אז הוא בחינת שינה, שאז עיקר תיקון המשפט להשיג דרכי השם שלא זכה בחייו, כמו שכתוב שם. וזהו גודל המעלה לבוא על קברו, ששם עיקר בחינת תיקון המשפט, שהוא עיקר תיקון הברית. ועל כן העיקר בימי ראש השונה, שאז עיקר תיקון המשפט. וזה שאומרים בספירה לדעת בארץ דרכך, בחינת דרכי השם שהם תיקון המשפט. ידוך עמים וכולי, בחינת גרים. ישמחו וכולי, בחינת תיקון השמחה. כי תשפוט עמים, בחינת תיקון המשפט. והתחיל, אלוקים יחוננו ויברכנו, יאר פניו, בחינת אמונה שהיא מקור הברכה אור הפנים. ארץ נתנה יבולה, בחינת תיקון המאכלים. ועיין בהלכות תחומין מעניין התורה הזאת שכלול שם שבועות וספירה. ועל כן אומרים פרקי אבות בספירה ומתחילין משה קיבל וכולי, שמדבר מכל הישיבות הקדושות שהיו בכל דור, שהם עיקר תיקון המשפט כנ"ל. וזה הבו מתונים בדין, בחינת תיקון המשפט. והעמידו תלמידים הרבה, שתהיה ישיבה גדולה כדי שיוכלו לתקן ביותר תיקונים הנ"ל. כמובן שם במאמר רבותינו ז"ל, כדאבו קמו במטיבתא דרבונה וכולי. ועשו סייג לתורה, גדר ומחיצה שלא יתערב זר. שלא יעלו חס ושלום בחינת טיפת עשיו וישמעאל, שזהו עיקר תיקון המשפט. שייך לאות י"ד. ועל כן, אחר שביעי של פסח הותר החמץ. כי אז בקריאת ים סוף התחיל בחינת תיקון המשפט, שזכו לזה על ידי שקפץ נחשון לתוך הים. שזה בחינת תמימות. שצריכים להתגלגל ברפש ותית בשביל רצונו ידבח, ועל ידי זה זוכים לתיקון המשפט. ועל כן, אז ניצחו המשפט וזכו על ידי זה שיקרה הים לפניהם להעלות המשפט מהתאומות, והעיקר על ידי האמונה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק ויסאו, כדאי הם והאמונה שהאמינו בי וכו'. כי עיקר תיקון המשפט הוא על ידי שמאמינים שצדיק השם וישר משפטיו, ואז על ידי זה בעצמו יזכה במשפט. כי זה עיקר הניסיון שלו, בחינת שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, שנאמר אחר קריאת ים סוף. כי כשיודע שישר משפטיו נמצא שזוכה לבחינת תיקון המשפט, ועל ידי זה ניתקן הכל. וגם אז יוכל להתפלל ולהתחנן לפניו ידבח מאחר שיודע באמת שישר משפטיו. ואז זוכין לשירה בחינת וישירו בדרכי השם, בדרכי השם דייקה, בחינת חסד ומשפט השירה וכולי, השכילה בדרך תמים וכולי. כי השגת המשפט הוא כמו ים, שאי אפשר לכנוס בו בחינת משפטיך תאום רבה. אבל על ידי אמונה ותמימות הנעל נעשה נתיב לעבור הים בשלום, בבחינת הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, בחינת נתיבות משפט. ובכל זה צריכים לדבר ולבאר הרבה למעשה ולעצה. ועל כן ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא, כי הוא ראה קשר המרכבה, גם בגלות, להורות שלא עבדה תקוותנו חלילה. אבל אז היה בחינת תיקון זה יותר. שייך לאות י' ד', י' ח' וי' ת'. כעיקר הבחירה כדי שלא יוכל למה דחיסופה. רק יהיה ניזון לעולם הבא על ידי מה שהרוויח שכרו במשפט. ועל כן יש כוח גדול מאוד מאוד לבחירה. כי בשביל זה נברא ונשתלשל הכל מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין. הכל בשביל הבחירה שהוא בחינת משפט. ובשביל זה היה קשה לפניו מאוד יציאת מצרים וקריאת ים סוף, והוכרח לשלוח לו פעם אחר פעם שישלחם ברצונו. ועשה בשביל זה מופתים נוראים כאלה. והלא היה יכול לחלותם בפעם אחד, כמובן במדרש עניין זה, יכול היה הקדוש ברוך הוא לשלוח ברק אחד למצרים וכו'. אך הכל היה מחמת בחינת משפט הנ"ל שהוא בחינת כוח הבחירה, כי עדיין לא נתמלאה סעתם על פי משפט ולא היה אפשר מחמת זה להוציאה ממנו בעל כורחו, רק היה צריך לשלחם ברצונו, כי זה ביד הבעל בחירה. כי באמת אף על פי שעל פי המשפט היה מגיע שיהיו ישראל משועבדים עדיין, אבל פרעה ומצרים בוודאי עשויים מהם שלא כמשפט. ועניין זהו נפלאות תמים דעים שאי אפשר לאנושי להבינם בשום אופן. כמובן מבוכה זאת בין המחקרים. כי הרוצח והגזלן שהורג או גוזל את אחד בוודאי מגיע לזה הנהרג והנגזל שיהרג במשפטו ידבח. ואף על פי כן הרוצח הוא רוצח והרגו שלו במשפט ויקבל עונשו הקשה. ובשביל עניין זה קשה מאוד לברר המשפט. וכל זה נוגע לעניין צדיק וטוב לו וכולי שאי אפשר להבין הנהגת משפטו בשכל אנושי בשום אופן, רק באמונה ובתמימות, כמובן שם בסוף ממעלת התמימות וכולי. ועל כן היה זה הכרח שישלחם פרעה מעצמו מחמת שלא ניתקן המשפט עדיין בשלמות. ועל כן צריכים לאכול מצה שהיא בחינת מאכל המלאכים, בחינת מן, היינו בחינת מזונה דלעלה, של המלאכים שאוכלים שלא במשפט. וזהו נפלאות רחמה בדבח שציווה לנו אז לאכול מצה כדי להיות ניזון בפסח ממזון דלעלה שמקבלים אף על פי שאינו מגיע על פי משפט, כמו המלאכים שניזונים בחינם. ועל כן נקרא לחם עוני דלית למיגר מכלום. כי אז יצאו בבחינת התערותא דלעלה כידוע. זהו בחינת בתחילה עלה במחשבה לברוא העולם במידת הדין. דהיינו רק במשפט ובדין, שבשביל זה נברא הכל. הכרעה שאין העולם מתקיים הקדים מידת הרחמים וכו'. דהיינו שבעת שאין זוכין במשפט יתקיים העולם ברחמים בבחינת חסד חינם, ויהיו ניזונים כמו המלאכים בחינם שזהו בחינת מצה. ועל כן צריך האדם להידע שכל מה שעובר עליו כל ימי חייו הכל בצדק ובמשפט בחסד וכו'. כי ישר משפטיו, כי בחירתו הוא דייקה באופן זה. כי השם ידבח שקל בדעתו שזה האדם עיקר בחירתו כשיהיה עושר מופלג, וזה די כעל ידי עניותו ודחקות גדול. כי הכל בשביל הבחירה שהוא בחינת משפט כנל. ואסור להרער אחריו ידבח כלל, כי בזה תלוי הכל, שיאמין שישרים דרכי השם. שזה בחינת תיקון המשפט שהוא עיקר התיקון כנל, וצריכין לחזור זאת היטב. וזה, ואל תבוא ומשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי, כי רדף אויב נפשי. שמבקש מהשם ידבח שימחול לו ולא יבוא במשפט עמו, כי אף על פי שהכל במשפט, אף על פי כן בוודאי ביד השם ידבח למחול כשמבקשים ממנו. כי על פי משפט אינו ותרן, כמו שכתוב, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אבל יכולים לרצותו שימחול הכל, כמו שכתוב, שוחד מחק רשע ייקח. כמו למשל מלך בשר ודם, שעל פי משפט יקום הדין וכו'. אבל אם רוצה למחול, מוחל הכל. וזה אל תבוא ומשפט וכו', כי לא יצדק לפניך כל חי, כי הכל יהיו חייבים. כי רדף אוהב נפשי ועל כן באתי למה שבאתי. ואם חס ושלום תבוא ומשפט ותחייבני חס ושלום, יתחייב האויב יותר, מחמת שהכל על ידו, וכן יתחייבו יותר ויותר כל המסבבים לזה. אבל אם תמחול לי הכל, יקל מכולם המשפט, כי בוודאי אינו דומה עונש הרוצח שגומר המעשה והורג חברו לעונש של הרוצה לרצוח והוא ניצול ממנו. שייך לאות חפה לפחר תיבת כנל. וזהו משכן העדות, כי זהו עיקר העדות שהשכינה שורה בישראל תמיד, הידי שממשיכין קשר המרכבה אפילו כשפורקין אותו. וזה מרמז על בחינת שינה של הצדיק שהסתלקות המוחין, שהוא בחינת פריקת המשכן. כי מי שיש בו דעה וכו', שעל ידי זה די כמה שיג בחינת תיקון המשפט, שהוא בחינת צדיק וטוב לו וכו', כמו שכתוב שם. וזהו בחינת הסתלקות הצדיק, שאז הוא בבחינת שינה, שאז די כאן נמשך תיקון המשפט ביותר, שעל ידי זה עיקר התיקון וכנל. ועל כן עיקר התיקון על ידי שבאים על קברי הצדיקים, שם בחינת תיקון המשפט קשר המרכבה שהוא עיקר תיקון הברית כנל. וכל זה הוא בחינת תיקון פגימת הלבנה על איזה סוד העיבור, שבזה תלוי תיקון המשפט שהוא בראש השנה, כמו שכתוב תקעו בחודש שופר בכסף וכו'. שמרמז על תיקון פגימת הלבנה. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב וכו', כי המשפט נמשך כפי היום שקובעין בו ראש חודש, כמו שכתוב לעשות משפט עבדו וכו' דבר יום ביומו. וכמו שאמרו רבותינו במדרש, שכל הכיסאות למשפט ממתינים על יום שישראל קובעין בו ראש חודש. ועדיין צריכין לבאר בזה הרבה בעזר השם יתברך.